وسلم تاریخ عالم پر نظر ڈالنے سے چار دور ہمارے سامنے آتے ہیں، چار قسم کے حالات، خاص طور پر کسان سلام کی بحثت اور آپ کی دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد، آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا دور، یہ دور دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ جتنی برائیاں ہو سکتی، جتنی معصیتیں اور گناہ ہو سکتے ہیں، انسانیت ان تمام کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ زناکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، سٹا عام تھا، بہت سے قبائل میں بچوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج عام تھا، ظلم ستم عام تھا، لڑائی عام تھی، غارت گری عام تھی، ڈکیتی عام تھی، تکبر اور افتخار اور آپس میں ایک دوسرے پر تان، ساری چیزیں عام تھی۔ تمام برائیوں کا منبع دور جاہلیت، اسی لیے کتاب سنت نے اس دور کو جاہلیت کے لفظ سے تعبیر کیا۔ یہ جہالت وہ تاریخی اور اندھیرا ہے جو اس میں ہر قسم کی مذرت کی حیثیت موجود ہے۔ اندھیرے میں آدمی چلے تو اس کا امکان ہے جو کسی سے ٹکرا کر اپنا نقصان کر لے، اس کا بھی امکان ہے جو کسی گڑھے میں گر جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کاٹوں سے اس کا دامن الٹ جائے، اس کا قوی امکان ہے کہ سانپ بچھو اسے دس لیں اور اسے کاٹے اور اسے ہلاک کر دیں۔ تاریکی میں اور ظلمت میں اور اندھیرے میں اور سیاہی میں ہر چیز کا امکان ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک سے پہلے کا دور دور جاہلیت کہلاتا ہے، جو تاریکی کا دور، اندھیرے کا دور، حباست کا دور، شرارت کا دور، اور انسانیت کے قدرے اس وقت جلائی جا رہی تھی اور قدرے سوخت کی جا رہی تھی، وہ دور تھا۔ اس کے بعد اب تعالیٰ کا قلم ہوا، اب تعالیٰ کی عنایت عالم انسانیت سے متوجہ ہوئی، اور احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو محفوظ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے سارے عالم میں بہار آ گئے، جہاں میں اس انوکھی شان سے ابر کرم برسا، سزا کا ذکر ہی کیا ہے، بہاروں پر بہار آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام تسلیم کے آنے کے بعد کائنات کے نقشہ بدل گئے، اور وہ قوم جو دنیا کی بدترین قوم سمجھی جاتی تھی اپنے اخلاق و کریکٹر کے اعتبار سے، اس زمانے کی دو بلاکوں میں تقسیم دنیا، روم اور کسرا، روم و فارس، ان دو حکومتوں کا رخ عرب کی طرف نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں قابو میں لانا بہت مشکل ہے، اگر وقتی فتح حاصل کر لی تب بھی ہم ان پر قابو دائمی طور پہ نہیں پا سکتے۔ دنیا کی بڑی بڑی متمدن طاقتیں عربوں کے حالات سے گھبراتی تھی، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد جو اخلاق کا دور آیا، علم کا دور آیا، نورانیت کا دور آیا، شرافت کا دور آیا، کرامت کا دور آیا، اور انسانیت کی قدریں اس درجے بلند ہوئی ہے کہ آسمان کی چھت نے کبھی ایسی کیفیت نہیں دیکھی ہوگی جو طبقاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ انسانوں نے ہوئی۔ آپ کی تربیت یافتہ اور آپ کی تعلیم دی ہوئے انسانوں میں جو جوہر پیدا ہوئے، جو جوہر ان کے نکلے اور ان کی صلاحیتیں جس طریقے سے اجاگر ہوئی ہے، آپ یقین مانیے کہ مشرق سے نکلنے والا طلوع ہونے والا آفتاب اس نے کبھی جو ہے ایسا منظر طبقاتی اعتبار سے نہیں دیکھا ہوگا، اور جماعتی اعتبار سے مجموعی طور پر منظر نہیں دیکھا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیم اور آپ کی نورانی شخصیت سے پیدا ہوا۔ اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کے دور کو دور نورانیت سے تعبیر کریں تو زیادہ مناسب۔ تو پہلا دور جاہلیت کا، ظلمتوں اور تاریکی اور اندھیرے کا دور، اس کے بعد کا دور علم کا دور، یہ نورانیت کا دور، یہ روشنی کا دور ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر محمد کے حضور کی وجہ سے بصیرتوں کا اجالا انسانیت کو نصیب ہوا۔ آنکھوں کی روشنی بلا شبہ صورتیں دیکھتی ہے، مگر بصیرت دل کی روشنی بلا شبہ حقیقتوں کو ادراک کرتی ہے، اس میں حقائق کھلتے ہیں اور حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے، اور انسانیت کو اپنی دائمی فلاح کی منزل نظر آتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جس سے کہ انسانیت کو نصیب ہوئی۔ یہ دور دور علمیت ہے، دور نورانیت ہے، اور دور شرافت سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلا دور زمانہ جاہلیت کا، اس کے بعد کا دور علمیت کا۔ پھر اسلام مکے کی سرزمین سے نکلا، یہی نہیں حجاز کی سرزمین سے نکلا، اور تمام ممالک انبیاء نہیں بلکہ اس نے شرق و غرب و جنوب و شمال کی قوموں کو ہلا ڈالا، اور وہ انقلاب برپا کیا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور آپ کی درسگاہ کے اشخاص پہنچے ہیں ان سارے مقامات پر علم کی روشنی پہنچی، وہاں حقائق پہنچے، وہاں حق و باطل کی تمیز پہنچی، وہاں انسانیت کی وہ جوہرے اور وہ قدریں پہنچی ہے جس سے انسانیت کو فروغ نصیب ہوتا ہے، وہ اخلاق پہنچے جس سے انسانیت کی بلندی انتہائی اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس دور کو ہم دور حیرت سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا سوائے سرمانی کے، وہ قوم جس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا سوائے بدماشی کے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی ہے کہ وہ جہاں پہنچے ہیں وہاں پر اخلاق کا بازار گرم ہو گیا۔ صحابہ جن بستیوں میں پہنچے ہیں، پہلے صحابہ جب صحابہ نہیں تھے تو ان کے قدم سے نہ انسانیت ڈرتی تھی اور خائف تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کی برکت تھی اور آپ کے فیض سے متنور ہو کر روشن ضمیر ہو کر جب یہ نکلے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن بستی میں صحابہ نے قیام کیا ہے ان بستیوں کے دلوں میں رونق آ گئی، وہاں کے بازاروں میں رونق آ گئی، وہاں کے گھروں میں رونق آ گئی، وہاں کے کھیتوں میں رونق آ گئی، وہاں کے باغات میں رونق آ گئی، حتیٰ کہ جب صحابہ اس مقام سے چلے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا، ان کی آستینوں کو پکڑ پکڑ کر اور ان کے کپڑوں کے دامن کو پکڑ پکڑ کے یہ کہا کہ خدا کی قسم تمہارے آنے سے ہماری زندگیوں میں برکت تھی اور گھروں میں برکت تھی، مکانوں میں برکت تھی اور دکانوں میں برکت تھی، کھیتوں میں برکت تھی اور باغات میں برکت تھی، تمہارے چلے جانے سے زندگیاں ویران ہو جائے گی اور تمہارے چلے جانے سے قلوب ویران ہو جائیں گے اور تمہارے چلے جانے سے مکانات ویران ہو جائیں گے اور تمہارے چلے جانے سے باغات اور مزار ویران ہو جائیں گے، تمہاری آمد جو ہے اور آنا ہزاروں رونقوں کا باعث تھی اور تمہارا جانا ہزاروں حضرتوں کا باعث ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جس کو ہم دور حیرت سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ گمنام قوم صحرا عرب سے اٹھتی ہے، سیلاب کی طرح بڑھتی ہے، آندھی کی طرح جو ہے وہ دنیا کی باطل پر ٹوٹتی ہے اور چار دانگ عالم اس شان کے ساتھ پھیلتی ہے، اس شان کے ساتھ جو ہے پہنچتی ہے کہ دنیا نے اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ہر زمانے کا مورخ بعد میں اس حیرتناک دور کا تذکرہ کرتا رہا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس زمین نے ایسا حیرتناک انقلاب نہیں دیکھا ہوگا، اس آسمان کی چھت نے ایسا حیرتناک انقلاب نہیں دیکھا ہوگا، ان چمکنے والے ستاروں نے خدا کی قسم ایسا حیرتناک انقلاب نہیں دیکھا ہوگا، چلنے والی ہواؤں نے اور باد سرسر کے جھونکوں نے کبھی ایسا انقلاب نہیں دیکھا ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد عالم میں پیدا ہوا۔ یہ تیسرا دور حیرت کہلا سکتا ہے کہ آدمی اچمبے میں پڑ جاتا ہے، اسے حیرت ہوتی ہے۔ تو پہلا دور آپ کی تشریف آوری سے پہلے جہادت کا، آپ کی تشریف آوری کے بعد دور علمیت سے روشنی کا دور، اور تیسرا دور حیرت ہے کہ وہ روشنی جس شان کے ساتھ عالم میں پھیلی ہے دنیا حیرت میں پڑ گئی، تعجب میں پڑ گئی، اچمبے میں پڑ گئی۔ اور اس کے بعد سے بدقسمتی سے وہ دور آیا جس سے ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ دور حسرت کہلائے گا کہ جو پونجی ہمارے ہاتھوں میں تھی، جو جوہر ہمارے جیب میں تھا، جو صلاحیتیں اور جو خزانہ ہمارے قلوب میں تھا اور جو گرام آیا متا ہمارے دامنوں میں تھی، ہم نے دنیا کی خاطر، ہم نے چند ٹکوں کی خاطر، اپنی خواہش نفس کی خاطر، وقتی جذبات کی تسکین کی خاطر، اسی دنیا کو بسانے اور آباد کرنے کی خاطر اور یہیں کے مزے اڑانے کی خاطر ہم نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کا جسم پھیل چکا ہے مگر باطل طاقتیں اس پر غالب آ رہی ہیں۔ وہ 313 تھے تو انہوں نے ہزاروں کو منہ موڑ دیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو لاکھوں کا منہ انہوں نے موڑ دیا، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے تو کروڑوں کی قوتوں کو انہوں نے توڑ دیا، مگر آج 1 ارب سے زیادہ انسان اس ورلڈ میں اور سالم میں بستے ہیں، مگر ان کی کیفیت روحانی یہ ہے کہ وہ اپنی روحانی اور اپنی اخلاقی قدروں کو کھو چکے ہیں۔ وہ جس میں مردہ کے مانند ہے جو پھولتا ہے اور بڑا ہوتا ہے مگر طاقت اس کی رخصت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں اور مسلم قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ان پر آنکھیں نکالتی ہے، دنیا ان کے خلاف زبانیں کھولتی ہے، ان پر ٹونٹنگ کرتی ہے، اخبارات میں، پرچوں میں، ٹی وی میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، انہیں ویران کیا جاتا ہے، گھروں کو برباد کیا جاتا ہے، ان کی عصمت دریاں اور آبرو ریزیاں کی جاتی ہے، ان کی دکانوں کو آگ لگائی جاتی ہے، ان کے کاروبار پر پیشہ لگایا جاتا ہے، ان کے اقتصادی نظام پر، ان کی حیثیت پر، ان کے ویلیو پر، ان کے وقار پر اور ان کی پوزیشن پر ایسے ایسے اٹیک اور حملے کیے جاتے ہیں جسے ہم سن نہیں سکتے ہیں۔ یہ دور حسرتناک دور ہے، یہ افسوس کا دور ہے، یہ خون کے آنسو بہانے کا دور ہے، اور یہ حسرت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ رمضان آیا تھا جس نے یہ مزاج بنایا تھا کہ حلال کھانا ایک مدت تک کے لیے چھوڑ دو اور حلال پانی اور حلال بیوی کو مدت تک کے لیے چھوڑ دو، مگر جب مسلمانوں کا یہ نظام بنا ہے کہ انہوں نے رمضان کی وہ پیدا کی ہوئی استعداد جس کے نتیجے میں آدمی فرما بردار بن جاتا ہے، مطری بن جاتا ہے اور ایسا فرما بردار بنتا ہے کہ روزانہ 5 دفعہ آتا تھا، آج وہ 6 دفعہ آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مزاج ایسا بنایا گیا حکم کو ماننے والا کہ وہ روزانہ بلانے سے آتا تھا، فجر کی اذان، ظہر کی اذان، مغرب کی اذان، عصر و مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان ہوتی ہے، عید کی اذان نہیں، عید کی اقامت نہیں، تاکہ دنیا اس بات کو سمجھ لے کہ اس نے حلال چیزوں پر بھی اتنا کنٹرول کیا اور اپنے نفس پر اتنا قابو پایا ہے کہ ہمیشہ بلانے سے آتا تھا، آج مومن بے چین بے تاب بغیر بلائے میں پوچھ رہا ہے، پورے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ اپنی خوشی میں خدا کی بات کو زیادہ ماننے والا ہے، یہ اپنی خوشی میں خدا کی اطاعت فرما برداری کو زیادہ اختیار کرنے والا ہے، ہمیشہ آتا تھا بلانے سے، آج بے تاب ہو کر بغیر بلائے میں چلا آ رہا ہے، اور جہاں جہاں اس کی شکلیں اس مقام پہ اس کی بے تابی اسے بستی میں رہنے نہیں دیتی، عیدگاہ میں پہنچاتی ہے تو ایک راستے سے جاتا ہے بے چین ہو کر تو خدا کے کلمے کو بلند کر کے، تو دوسرے سے آتا ہے راستے سے آتا ہے بے قرار ہو کر تو خدا کی بڑائی کو بلند کر کے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ شہر میں رہے تو خدا کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور شہر سے باہر جائے تو خدا کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کو بھی عید المومنین کہا گیا ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اگر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ بقرعید میں اور عید میں اور جمعہ والی عید میں فرق یہ ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اماموں کو یہ حکم ہے کہ پہلے خطبہ دے اس کے بعد نماز، جمعے کے دن ہوتا یہی ہے، مگر آج یہ خدا کی بات ماننے کے جذبے سے چلا ہے اور بغیر بلائے آیا ہے، یہ مومن اتنا بےتاب ہے اور یہ مسلم اتنا بے قرار ہے کہ اب تعالیٰ نے اماموں کو حکم دیا کہ اپنا خطبہ نماز کے بعد رکھنا، ان کی طبیعتیں بے چین ہیں کہ سجدہ مچلا ہے تیرے در پہ جبھی نماز میں ہے، یہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اپنی پیشانی کو ٹیکنے کے لیے اور خدا کے آگے گرگڑانے کے لیے اور اس کے دربار میں اپنی جبھی سائی کرنے کے لیے اور خدا کی عظمتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کے لیے ایسا بےتاب ہے اور ایسا بے چین و بے قرار ہے کہ اماموں کو حکم دیا ہے کہ خطبہ آج عید سے پہلے نہ دیا جائے، عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جائے، یہ میرا بندہ جب تک مجھے سجدہ نہیں کرے گا اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا، یہ جب تک جھکے گا نہیں میرے حکم کے سامنے اس وقت تک قرار نہیں آئے گا، تو یہ مزاج بنایا تھا کہ خطبہ میں نماز کے بعد کر دیا، عید کے دن بقرعید کے دن خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ بغیر بلایا آیا ہے اور پیشانی ٹیکنے کے لیے بے چین ہے، یہی وجہ ہے کہ اور کوئی نماز عید سے پہلے نہیں رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ شوکت کے ساتھ خدا کی عظمتوں کا اقرار کرے اور دنیا میں ظاہر کر دے کہ ہمیں خوشیاں پہنچتی ہے، تو وہ رنگوں کی شکل میں، وہ پٹاخوں کی شکل میں، وہ زنا کی شکل میں، وہ شراب کی شکل میں، وہ سٹوں کی شکل میں، وہ پارکوں کی بے حیائی کی شکل میں خدا کی قسم خوشی مسلمان کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسلمان کی خوشی خدا کی عبادت کی شکل میں ہوتی ہے، مسلمان کی خوشی خدا کی اطاعت و فرما برداری کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی لائف کا سروے کریں، کتنے جوان ہیں جو عید کے دن سے پہلے پروگرام بناتے ہیں کہ عید کے دن ہمارے یہاں ویڈیو کا نظام ہوگا اور ہمارے یہاں ڈسکو کا نظام ہوگا اور ہمارے یہاں ٹی وی کا نظام ہوگا اور ہمارے یہاں پکنک کی وہ مجلسیں ہوگی جس میں ڈانس ہوگا، اپنے دوستوں کو اور فرینڈوں کو دعوت دی جاتی ہے اور ان کے لیے کوششیں کی جاتی ہے، ایسے سارے جوانوں سے میں قوت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ نبی عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خیر خواہ ہیں، جنہوں نے راتوں کی نیند امت کے لیے حرام کر دی تھی اور جنہوں نے اپنے دانتوں کو شہید کروایا اور جن کے پائے مبارک لہو لہان ہوئے ہیں اور جن کی راتوں کی نیند اور جن کا کھانا وہ سارا جاتا رہا، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور امت کی فلاح کے لیے اور نجات کے لیے دعائیں کی ہے، ایسے شفیق، ایسے کریم، ایسے رحیم، ایسے خیر خواہ، ایسے غم خواہ اور ایسے انسانیت کا درد رکھنے والے اور ملت و امت کے لیے بے چین رہنے والے پیارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے اور ان کے طریقوں کو چھوڑ کر وہ جو اسلام کے دشمن ہے یہود اور وہ جو اسلام کے دشمن ہے نصارا اور جو اسلام کے دشمن ہے مجوس اور وہ جو اسلام کے دشمن ہے کافر، ہم ان کے طریقوں کو اختیار کریں، ہمیں اپنی زندگی کا سروے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لائف کا سروے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبا میں منہ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے چیز مناسب ہے، کہ جس اسلام نے حلال چیزیں چھڑوائی تھی وہی جوان اور وہی انسان یہ پروگرام بناتا ہے کہ ہم پکنک کریں گے، پارکوں میں آزاد گھومیں گے، بدنگاہی کریں گے، ڈینس کی مجلسوں میں جائیں گے، ہم کلب میں شریک ہوں گے، ہم ویڈیو کا پروگرام بنائیں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ یہ اپن اجازت دیتی ہے؟ پیغمبر اسلام کا نام لینے والے اور خدا اور رسول کا کلمہ بلند کرنے والے مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے اس قسم کے پروگرام آئے؟ اس کے سامنے تو بس یہی ہو کہ ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، تو سلاطین کی دھمکاریں ایک طرف، دارالرسل کی دھمکیاں ایک طرف، اس کے سامنے ایک خدا کی عظمت ایک طرف ہے، گرج تدبیروں سے کبھی برسے کبھی شمشیروں سے، جن کو روکا نہ سمندر نے وہ طوفان سے ہم، ہماری شان یہ تھی کہ ہمارے حوصلوں کو سمندروں نے نہیں روکا ہے اور خدا کی قسم پہاڑوں نے نہیں روکا ہے اور خدا کی قسم باد سرسر نے ہمارے حوصلوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے، ایک خدا کی طاقت کی سوا مومن کا عزم ارادہ جو ہے ٹوٹتا رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ جب یہ تعلیم ہمیں دی گئی تو ہم یہود و نصارہ جو اسلام کے دشمن اور ان کے طریقوں کو اختیار کریں، اس پر فخر کریں، اسلام کی سنتوں پر، اور وہ نبی جو تمہارے لیے راتوں کو روتا ہو وہ دنیا میں بے چین ہے، قبر میں بے چین ہے، اور خدا کے قسم میدان محشر میں بے چین ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا ہوگا جس کی مثال بعض بزرگوں نے دی ہے کہ آپ ایسے بے قرار ہوں گے امت کے لیے کہ ایک گھر ہو، اس میں ایک ماں رہتی ہو، اس کے 15-20 ننے منے بچے ہوں، اور گھر میں آگ لگ جائے. کبھی وہ اس کونے میں دوڑے گی کہ میرے لال کو آگ نہ پہنچے، کبھی وہ اس دعوے میں آئے گی کہ میرے رخت جگر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی اس گوشے میں پہنچے گی کہ میرے دلبند کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کبھی وہ اس ناہی کی طرف دوڑے گی کہ کسی طریقے سے میرے نور نظر کو کوئی گزر و تکلیف نہ پہنچے. وہ بے تاب و بے قرار ہوگی، خدا کی قسم اس ماں سے زیادہ بے قرار ہوں گے میدان بحشر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی میزان عمل پہ ہوں گے، کبھی جو ہے حوض کوثر پہنچے ہوئے ہوں گے کہ امت کے پیاسوں کو پانی پلائے، کبھی جو ہے پرسرات پر ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے کہ مولا میری امت کا بیڑا پار ہو جائے اور یہ اس کی کشتی ڈوبنے نہ پائے. یہ بہت آسانی کے ساتھ پرسرات کو طے کر لے، اس برج سے گزر کر فردوس بری میں پہنچ جائے اور جنت الفردوس میں پہنچ جائے، تو کبھی اس مقام پر تو کبھی اس مقام پر. وہ ایسا ہمدرد نبی ہمیں ملا ہے کہ زندگیوں میں روتے رہے، معراج پاک میں پہنچے ہیں تو امت کے لیے دعائیں اور خیر خواہی کی ہے، زمین پہ رہے تو امت کے لیے خیر خواہی کی، اور خدا کے قسم جب قبر میں پہنچے ہیں تو بابوں نے سنا ہے کہ آپ امت کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے اور آپ کے ہونٹ مبارک کھل رہے تھے، اور میدان محشر میں امت کے لیے بے تاب و بے قرار رہیں گے. جو ایسا چاہنے والا ہو، جو ایسا ہمدرد ہو، جو ایسا بہی خواہ ہو، جو ایسا غم خوار ہو، ان کی سنتوں کا مذاق، ان کی داڑھیوں کا مذاق، ان کے لباس کا مذاق، ان کے طور طریق کا مذاق، ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اسلام کی جو ہے اپنے اسلام کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا اسلام محفوظ بھی ہے، کہ ایسی عظیم ذات کے احکامات عظیمہ کی ہم بے وقاری کریں اور توہین کریں. آپ یقین مانیے کہ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، دنیا ہنستی رہے. میں آپ سے بہت قوت سے کہوں گا کہ آج کا ماحول اور آج کا کلچر جس کو جو ہے ماڈرن کلچر کہا جاتا ہے، یہ ننگے پھرنے سے شرماتے نہ ہو تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے شرمائیں، یہ بے حیائی سے شرماتے نہ ہو تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے سے شرمائیں. خدا کی قسم یہ ایمان کے ضعف کی بات ہے، یہ عشق رسول کے ضعف کی بات ہے، یہ محبت رسول کی کمزوری کی بات ہے، یہ عظمت رسول کے اس محلال کی بات ہے. اگر عشق پختہ ہے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مسلمان کے سامنے تو یہ ہونا چاہیے. امت کے اندر کتنی عورتیں ہیں جو بیچاری بیوہ ہیں، امت کے اندر کتنے ایسے بچے ہیں جن کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والے والد موجود نہیں ہیں اور وہ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں کہ بدن چھپانے کے کپڑے نہیں ہیں اور ہماری رقمیں ویڈیو میں جو ہے کھپتی ہو، ہماری رقمیں جو ہے وہ ٹی وی میں کھپتی ہو، ہماری رقمیں ڈانس اور کلب میں جا کر کھپتی ہو. اگر قیامت میں سوال ہو گیا کہ حبیب پاک کی امت میں بھوکے تھے اور ننگے تھے اور پریشان تھے اور بے گھر تھے اور بے درد تھے اور بے زر تھے، اور ہم نے تم کو اتنا دیا تھا کہ تمہارا کھانا جو ہے تم سے ہضم نہیں ہوتا تھا، تم اسے ضائع کرنے پہ مجبور ہوتے تھے، تم نے فخر کی نگاہ سے غریب مسلمانوں کو ذلت سے دیکھا، تم نے 4 پیسوں کے نشے میں ضعیف انسانوں کو جو ہے تم نے مذاق اڑایا ان کا، تم نے ارباب علم کا مذاق اڑایا، ارباب معرفت کا مذاق اڑایا، غریبوں کا مذاق اڑایا، اور یہ نہ سوچا کہ کل قبر میں جا کے سونا ہے. سکندر آیا تھا تو خالی ہاتھ، اور دنیا کو اس نے بتایا کہ خالی ہاتھ میں جا رہا ہوں، جو بھی اس عالم سے گیا خالی ہاتھ. ہاں اگر ایمان کی متاع لے کر چلا ہے اور اعمال کی روشنی اور اس کا جو ہے اس کی وہ حیثیت لے کر چلا ہے، مالیت اور اس کی پوزیشن اس کے پاس موجود ہے، اس اعتبار سے مالدار ہے، تو پھر خدا کی یہاں ہمیشہ کی کامیابی. اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ ظاہر سے میرے ہیں. دولت تو خدا کی قسم اس نے یہودیوں کے سامنے بھی ڈال دی ہے جو دنیا کی سب سے بدترین قوم سمجھی جاتی ہے. ہٹلر نے 6 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا اور جرمن کے ہوٹلوں میں بورڈ لگا دیا تھا کہ یہودی جو ہے داخل نہیں ہو سکتا، کتا داخل ہو سکتا ہے ہوٹل میں. یہ مغضوب علیہم ہے. نصارہ جنہیں جو ہے اپنے خلوتوں میں تنہائی میں برا سمجھتے ہوں، ایسی قوم کا اجتماع، وہ قوم جنہوں نے شہوانیات کی وجہ سے جوانوں کو برباد کر دیا، نصارہ جن کا اجتماع خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نصارہ عذاب خسارہ ہیں، یہ یہود ناقبت محمود ہیں، ایسوں کا اجتماع. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر خائی کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے، آخری وقت میں آخری خطبہ جو دیا حجت الوداع میں، تو وہاں بھی یہی کہا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تمہاری گردنیں آپس میں ایک دوسرا جو ہے نہ مارے، جس کا حاصل یہ تھا کہ ایک بن کر رہو اور نیک بن کر رہو. اگر مسلم قوم ایک بن کر رہے گی تو بازو اس کے مضبوط ہو جائیں گے، مسلم قوم نیک بن کر رہے گی تو قلب مضبوط ہو جائے گا، اور جس قوم کا بازو مضبوط اور جس قوم کا قلب مضبوط خدا کی قسم وہ کامیاب ہے. ورنہ آج 40 ممالک اسلامیہ مگر آپس میں ٹکرا رکھا ہے یہود و نصارہ نے، آپس میں دست گریبا کر رکھا اٹھائے یہود و نصارہ نے، ان کی ساری پالیسی اور ان کی ساری ڈپلومیسی اور ان کی تمام یارانہ اور شاطرانہ چال یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ٹکڑے ہو کر رہے، یہ کٹ کر رہے، یہ بٹ کر رہے، یہ ایک دوسرے سے چھٹتے رہے تاکہ ان کی قوتیں ختم ہو جائے۔ وہ نہیں چاہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور ان میں محبت پیدا ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں آج طے کرنا ہے کہ ہم شیر و شکر بن کر رہیں گے، یہ طے کرنا ہے کہ محبت کے ساتھ رہیں گے، یہ طے کرنا ہے کہ ہمدردی کے ساتھ رہیں گے، یہ طے کرنا ہے کہ مسلمانوں کی اکرام و توقیر کے ساتھ رہیں گے، یہ طے کرنا ہے کہ باطن کی خبر لیں گے اور حق پر جم کر رہیں گے، یہ طے کرنا ہے کہ سنتوں کو سینے سے لگائیں گے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور بلک الموت کا وہ حادثہ اور جھٹکا جو موت کی شکل میں ہوگا وہ ہم پر اثر انداز نہ ہو، ہم قبر میں جائیں تب کامیاب، میدان محشر میں جائیں تب کامیاب، پلسراج پہ پہنچے تب کامیاب، وہ جنت میں جا کے ہنسے گی کامیابی۔ اس لیے اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اختیار کیا جائے۔ تو پہلا دور وہ تھا جو جاہلیت کا دور، اس کے بعد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دوسرا دور وہ آیا ہے جس کو دور علمیت اور نورانیت کہیں، اور وہ نور پھیلا ہے، وہ علم پھیلا ہے، وہ تیسرا دور دور حیرت ہے جس کو اسمبے کا دور، حیرت کا دور اور تعجب کا دور ہم کہیں گے، اور آج کے اس دور کو ہم حسرت کا دور کہیں گے، ہم افسوس کا دور کہیں گے، ہم صدمے کا دور کہیں گے، جو ہاتھوں میں تھا وہ جا چکا، جو اندر تھا وہ نکل چکا، جو پایا تھا وہ کھو چکے، اور نتیجہ تن دنیا کے سامنے دلیل ہے۔ آج بھی اگر عزت حاصل کرنا ہو تو ایک علاج ہے، جس خدا کو ناراض کر کر کے دنیا کی ذلت مول لی ہے اسی کے در پہ پیشانی رگڑنی ہوگی، اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، اور اسی کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا اتباع کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر وہی شکل ہوگی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا قلم تیرے ہیں، تیرے کامیابی کے فیصلے آسمانوں میں ہو جائیں گے اور تیری ترقی کے فیصلے آسمانوں میں ہو جائیں گے، پھر تو ایک ہوگا اور مسلے پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے گا، خدا کی طرف سے ملائکہ اتر پڑیں گے، خدا کی طرف سے نصرتیں آ جائے گی، پھر یہ شکل ہوگی کہ اگر کسی نے آنکھ نکالی ہے تو خدا اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور کسی نے زبان کھولی ہے تو خدا اس کی زبان کاٹ دیں گے، کسی نے ہاتھ بڑھایا تو خدا اس کا ہاتھ شر کر دیں گے، تو کسی نے قدم بڑھایا تو خدا اسے معطل کر دیں گے، مگر شرط ہے کہ اپنی وفاداری ثابت کی جائے۔ لہذا آپ لوگ اس بات سے اقرار کرتے ہوئے کہ ہم تمام خرافات سے بچنے کی کوشش کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے، جیئیں گے تو متبع سنت بن کر، دنیا سے جائیں گے تو سنت کا شوق لے کر، اور آخرت میں اٹھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لے کر، تاکہ دونوں جہان کی کامیابی حاصل ہو۔ لہذا جن جوانوں نے یہ پروگرام بنا لیا ہو کہ ہم ویڈیو کا پروگرام رکھیں گے اور ڈسکو کا پروگرام رکھیں گے اور ڈانس کا پروگرام رکھیں گے، مزہ آئے گا، یقین آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، مگر روح کی بے قراریاں، خدا کا غضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محرومی، یہ ساری چیزیں اس کے فیوچر کو بدنام کر دے گی، اس کے فیوچر کو خراب کر دے گی۔ اور اگر چار دن خدا نے اس عالم میں ڈھیل دے دی تو چار دن گزرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، کیا کرنا تھا اور کیا کیا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں، ہم سمجھیں اور بہت کشادہ دن ہو کر رہے، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، دنیا آسانی کی خاطر اپنے تعلقات خراب نہ کریں۔ بہت گئی ہوئی چیز ہے، یہ بہت گری ہوئی چیز ہے، اللہ کی عظمت اور خدا کی محبت دل میں پیدا کیجیے، پھر دیکھیں دنیا ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے نہیں، دنیا آئے گی ناک رگڑتے ہوئے، اور یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ اس کمنی والے کا اعلان ہے جو مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، وہ دنیا کو بتلا گئے، اور حق یہ ہے کہ حق کے لیے محنت کی تھی، دنیا قدموں میں آئی، مگر جب دنیا کے استعمال کا وقت آیا ہے، وہ فتوحات کا وقت آیا ہے، تو دنیا سے پردہ فرما چکے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ محنت دنیا کے لیے نہیں کی تھی۔ اس لیے دنیا سے فائدہ اٹھانے کا جب وقت آیا ہے اور ممالک کی فتوحات ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اثر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ لاکھوں درود و سلام نازل فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی محبت و معرفت اطاعت نصیب فرمائے، تاکہ دونوں جہان میں ہمیں حقیقی کامیابی نصیب ہو۔ خدا کرے کہ ہم اپنے کو سمجھیں، خدا کرے کہ ہم اپنے کو پہچانیں، خدا کرے کہ ہم اپنا مقام جانیں۔ اخیر میں ایک بات صرف مختصر سے کہنا چاہتا ہوں، پہاڑ پر، ماؤنٹ پر اگر ہم کسی پتھر کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے مقام پہ رہتا ہے اس وقت تک جب وہ اپنے کو سمجھتا ہے اور وہاں جمع ہوا ہے، اپنے مقام پہ رہنے کی حالت میں بلند ہے۔ اگر وہ اپنا مقام اور اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے تو لڑکتے ہوئے، فوراً ہمارے قدموں میں آ جاتا ہے، اوپر سے نیچے آ جاتی ہے، وہ پتھر آ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے امت جس بلند مقام پہ تھی شرافت و اخلاق پہ، اگر اس نے اپنا مقام سنبھالا ہے تو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، اور اپنے مقام سے سرک کر یہود و نصارہ کا اتباع کیا تو وہ دنیا کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج وہی حال ہے۔ اللہ ہمیں صحیح احساس نصیب فرمائے، صحیح فکر نصیب فرمائے، صحیح بے چینی نصیب فرمائے، دلوں کی کشادگی نصیب فرمائے، آپس کا جوڑ نصیب فرمائے۔ یہ عید کے دن سارے عالم کے انسانوں کے نام پیغام ہے۔ عید وعید سے خوف کرنے والوں کے لیے ہے، صرف کپڑے پہننے والوں کے لیے نہیں۔ اگر اوپر ہم نے کپڑے اچھے پہن لیے مگر اندر لفڑے ہیں، اندر خرابیاں ہیں، اندر عداوتیں ہیں، تو وہ کیا ملاقات ہوئی، وہ کیا آپس کا ملنا ہوا، وہ کیا مبارکبادیاں ہوئی، وہ کیا آپس کے تحفے تحائف ہوئے، وہ کیا شیر خرما ہوا۔ لطفت ایک شیر و شکر ہو جائیں، ایک جان دو قالب ہو جائیں، اور ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ گویا کسی مسلمان کی تکلیف ہماری تکلیف ہو۔ اگر یہ جوڑ آپس میں ہے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیا تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی۔ حق تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق اور حمد فرمائے، حق تعالیٰ ہم کو دونوں جہان میں سربلندی عطا فرمائے، خدا اسلام کا بول بالا کرے اور خدا باطل کا منہ کالا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔